राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 अनुसार 8 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवलीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण महाभारत के आदि में ही आती है एकलव्य की कथा आती है। तो एकलव्य एक भीड़ था वो द्रोणाचार्य महाराज के पास में गया। जब कौरव पांडव दोनों ही बालक धनुर्विद्या सीखने के लिए आए वो पाठशाला बने तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य महाराज ने कहा कि मैं दूसरों को नहीं सिखाता, क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो सिखा सकता हूँ, शूद्र को मैं नहीं सिखाता। ना दे दी तो उसने कहा कि महाराज मैं तो आपको गुरु बना चुका, मैं तो आप विद्या लूंगा। वो कहते मैं नहीं दूंगा। तो एक लव्य ने कहा कि आप क्या नहीं देगा, आपको दाढ़ी पड़ेगी मैं ले लूंगा। तो उसने जाकर अपने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। मूर्ति बना करके कहते हमारा कैसे शस्त्र चलाऊं, कैसे बाण चलाऊं। तो अपने के हाँ ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला। तो इतना बड़ा धनुर्धर हो गया, बहुत नामी, उस विद्या में पारंगत हो गया। तो एक दिन अर्जुन था ना, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने वरदान दिया था कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्नेह था अर्जुन पर। अपना पुत्र अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, उसे उपसंहार नहीं सिखाया, अर्जुन को सब सिखाया। मानो अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे, अधिक कृपा रखते थे, ऐसा उसको सिखाया। तो कह दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा। तो एक दिन अर्जुन बाहर दिखता है तो एक कुत्ता भौंकता हुआ भूसता हुआ चला जा रहा है। तो कुत्ते के मुख में बाण भरे हुए मुख है, उसमें बाण भरे हुए दौड़ता हुआ कुत्ते के मुख में बाण भरे हुए। तो उसको देखा भी क्या बड़ी विचित्र बात है, बाण कुत्ते के मुख में देना और चोट न लगे, चोट लग जाए तो कुत्ता मर जाए, और जो इस तरह से बच जाए तो नीचा गिर जाए। ठीक उस मुख में दौड़ते के मुख में दा बाण स्थापन कर देना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बाण करके मुख भर दिया, कुत्ता दौड़ता कोई उसी घाव ही नहीं लगा। तो अर्जुन ने देखा भाई ये धनुर्धर तो बहुत विलक्षण है, इतनी इसमें कला विलक्षण, दौड़ते कुत्ते के मुख में बाण मारकर बाण भर दिया, उसकी चोट न लगे, दौड़ता रहे। तो भी मैं नहीं कर सकता। तो देखा तो वो जंगल में खड़ा दर्श बन लिए हुए कि कुत्ते को किसने बना, मैंने बना, कि तेरा गुरु कौन है, कि मेरा द्रोणाचार्य गुरु है। तो अर्जुन ने कहा भी द्रोणाचार्य तो मेरे को वरदान दिया है और ऐसा दर्द मैं भी नहीं हूँ जितना ये है। कितनी सावधानी घनी पड़े, दौड़ते कुत्ते के मुख में बाढ़ रख देना, चोट तो लगे नहीं, और रख दिया पानी, उधर तीजा चौथा सब दर दर भर दिया, भूख नहीं सके। तो आगर कहा महाराज एक लव्य है, पूछा हो एक लव्य नाम बताया। द्रोणाचार्य से कहा कि महाराज ऐसा एक है, वो आप तो कहते हो मेरे को वरदान दिया कि तेरे से बढ़कर मेरे शिष्य में कोई नहीं होगा, और एक लव्य ऐसा है जैसा मेरे को तो विद्या ऐसी आती नहीं, जैसे विद्या है तो बुलाओ उसको कैसे। कृष्ण का महाराज आपसे कैसे, तो द्रोणाचार्य मूर्ति बताई, इन मूर्ति को लेकर मैंने लिया है। तो मूर्ति में इतनी श्रद्धा साक्षात द्रोणाचार्य की भावना उसके थी। तो द्रोणाचार्य ने कहा मेरे शिष्य का था, आप वही शिष्य हो गए तो गुरु दक्षिणा दी थे, अगर नहीं तो गुरु दक्षिणा दे दो। तो उसने अंगूठा काट दिया। यह चिमटी भी जो होती बात तो कितनी दबानी चिमटी कितना देर ना, तो ये अंगूठा काट दिया, काट कर दे दिया। तो अंगूठे जाने पर वह विजय नहीं रही, तो शक्ति तो इसमें ही है सब, कितना दबाना कितना करना कैसे छोड़ना, तो उसने काट कर दे दिया। उसके वंशज दाता स्टेट में उनके वंशज है अभी तक धनुष्बाण चलाते हैं, वो इन्होंने चलाते धनुष्बाण ऐसे अंगूठा नहीं लगा दे, अंगूठा गुरु महाराज को दिया हुआ है, हम कैसे लगाए, हमारे बुजुर्गों ने दे दिया अभी ऐसे उनके वंश में किस बात की अभी तक धनुष्बाण यूं चलाते ऐसे अंगूठा नहीं लगाते। तो ऐसी श्रद्धा थी, उनके वंश में भी कितनी श्रद्धा है कि गुरु महाराज को दे दिया तो मैं अब नहीं लगाऊंगा, हम लगाए गए नहीं। तो विश्वास श्रद्धा पूरी होने पर अलौकिक काम हो जाते हैं। द्रोणाचार्य साक्षात स्वयं काम नहीं करे जितना उन्हें मूर्ति कर दी। क्या थी श्रद्धा, विश्वास कि बलोबल हमारे गुरु महाराज है और ये बता रहे हैं। विश्वास की ऐसी बात है, विश्वास दृढ़ होने से असंभव संभव हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग जो ममता रखते हैं ना, ममता मेरी माँ मेरा पिता मेरा भाई मेरी भौजाई मेरी स्त्री मेरा पुत्र मेरा शरीर मेरी इंद्रिया मेरा मन मेरी बुद्धि, ऐसे जिनमें आप ममता रखते हो मेरा ऐसा मानते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या इनके ऊपर आपका अधिकार है? इसको मेरा मानो तो इसको मर्जी आप जैसे रख सकता हूँ, ऐसे अपने शरीर को कुटुंब को धन संपत्ति वैभव को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपनी मनमानी चलती है क्या? जिन जिन चीजों को अपना मानते हो, मेरा शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति भी वो मेरी है, तो क्या इनका सदा आपका साथ हो रह सकता है? सर्वांश में आपका ही हो ऐसा हो सकता है क्या? सबके लिए ऐसा हो सकता है? तो चाहे तो ममता को रख करके उसके अनुसार अपना आधिपत्य बढ़ा लो, और चाहे ममता रखना छोड़ दो, चाहे तीसरे तो कोई राह बताओ। जिनमें आप ममता रखते हैं उनको सदा ही आप अपने साथ रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते तो ममता से फायदा क्या हुआ? कोई आफत के सिवाय क्या फायदा हुआ? तो उनमें मेरापन छोड़ दो, ममता छोड़ दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, निष्काम भाव भी आ जाएगा, बोध भी हो जाएगा, विश्वास भी, ये जो विश्वास कहते नहीं, विश्वास हो जाएगा। ममता छोड़ना आपको आता है, ये विद्या आपको आती है। अब किसी ममता नहीं हो, ममता ममत पद कंज, भगत कहते हैं मेरी ममता भगवान के चरणों में है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सीधी सरल बात है। मीरा भाई कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, दूसरा कोई मेरा नहीं है। तो वह ममता एक जगह होगी सबसे सिमट करके भगवान में, फिर मीराबाई हो गई। तो मीराबाई में विलक्षणता क्या थी कि ममता केवल अपने पति में ही, उसके सिवाय किसी में ममता नहीं, केवल पति में ममता। पति कौन? भगवान। ऐसे आप हम सबके सब भगवान में ममता कर सकते हैं। भाई हो चाहे बहन हो, अपने मालिक भगवान है। इसमें पति व्रता मालिक भाई बनते से बहन बन जाए कोई भी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये बात मानने में स्त्री मान सकती है, पुरुष मान सकते हैं, सब मान सकते हैं। दूसरा मेरा कोई नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, पदार्थ मेरे नहीं है, व्यक्ति मेरी नहीं है, वस्तुआ मेरी नहीं है, सामर्थ्य मेरी नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, अधिकार मेरा नहीं है, मान सकता है। और ये सबके अनुभव की बात है, आप में सामर्थ्य है। ये अब ध्यान देना कहाँ सामर्थ्य कैसे है कि लड़की जन्मती है तो लड़की है उसमें आपका भाव ये है कि मेरी कन्या है और आप पालन करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, सब कुछ अपनी है मानते हो। जब विवाह कर देते हो तो फिर अपनी मानते हो क्या? जब तक विवाह नहीं होता तब तक कन्या की बड़ी चिंता है, क्या करे, कन्या बड़ी हो गई, संबंध नहीं हुआ है। माताओं को तो नींद नहीं आती है, भाई लोगों के भी ऐसी विचार हुई क्या करे, पुत्री का संबंध कैसे हो, कन्यादान कैसे हो जाए, कोई अच्छा घर और पर मिले तो मेरी पुत्री मैं दे दूं। और जब आपके मर्जी मुताबिक घर पर मिल जाता है और वे स्वीकार करते तो आप कन्यादान कर देते हो, क्या उस कन्या को अपनी मानते हो? अपनी मानते और अपनी नहीं मानते दोनों बातें हैं। उसको अपनी नहीं मानते, कहते बेटी तू पराया धन है, अपना धन नहीं है, अपना नहीं मानते। देने के लिए अपना मानते हो, वो इसको कुछ दे दो, उसमें दहेज दे दो, रोटी कपड़ा दे दो, भोजन दे दो, भोजन क्या गहना दे दो, रुपया दे दो, कपड़ा दे दो, उसके विवाह में दहेज दे दिया, फिर छोरा छोरी हो तो छुटक दे दिया, और कुछ कर दिया, ये आप जानते करते ही हो, देते ही हो। तो देते हो नहीं अपनी मानते हो, पर अपनी मानते हो क्या? बेटी अपनी है ऐसा नहीं मानते। अपने बेटी से ले लो काम धंधा, नहीं भाई, बेटी के घर का पानी भी पिएगा नहीं हम, बेटी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। तो अपनापन छोड़ दिया ना। इस तरह से जितनी आपके पास चीजें हैं अपनापन छोड़ दो, रोटी दे दो, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, दे दो शरीर को, कुटुंबियों को पालन पोषण करो, पर अपने मन से लेने का भाव छोड़ दो। आप ले भी लो पर लेने का भाव सर्वथा छोड़ दो, कि मेरे मेरी सहायता करेंगे, मेरे को सुख देंगे, मेरे अनुकूल चलेंगे। लड़का और आपके अनुकूल नहीं चले विरुद्ध तो कोई बात नहीं है, इनका पालन पोषण कर दो, योग्य बना दो, विवाह कर दो। विवाह करने पर मित्र ने कहो बना बने पधारो, भैरव जो आपका घर है नहीं तो पधारो, पांती है तुम्हारी पांती ले जाओ भाई। तो ये आपको अपनापन छोड़ना आता है ना, कन्या में छोड़ देते हो मेरापन। ऐसे अगर भगवान को अपना मान करके और संसार शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सब सब में ममता छोड़ दो, निहाल हो जाओगे और ममता रख करके रख सकोगे नहीं, छूटेगा एक दिन जरूर, आपके पास रहता नहीं। जब रहते ही नहीं तो उसकी ममता रखने क्या फायदा आपको? फायदा आप जन्मो मरो, जन्मो मरो, ये फल इसका ये होगा, महान दुख पाना पड़ेगा सदा के लिए, कष्ट पाना पड़ेगा। अरे ममता चीज रहेगी नहीं, आज अभी इस गृहस्थ में आप ममता करते हो तो इस जन्म में पहले भी तो कहीं थे आप, वह भाई बंधु कुटुंबी माता पिता भी होंगे, किसी जुड़े में हो तो उनको आज याद ही नहीं है। ऐसे हर दिन ममता पकड़ लेते हो, याद तक नहीं रहेगी, ममता छूटेगी क्या, याद तक नहीं रहेगी, तो उस ममता के छोड़ने में क्या कठिनता है। ममता छोड़ने पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खूब ऐसे सेवा करोगे, सब राजी होंगे, आपको दुख नहीं होगा, आपका संसार पर बड़ा भारी उपकार होगा, फायदा बहुत होगा, लोग परलोक सब तरह से फायदा होगा। केवल अपनी ममता छोड़ दे, काम धंधा न छोड़े, सेवा न छोड़े, सुख पहुंचाना, सेवा करना, उनको ठीक तरह से लाभ पहुंचाना, ये न छोड़े, सेवा न छोड़े, मेरा पन छोड़ दे। पहले भी मैंने कहा है कि चाहे तो जहाँ मेरा पन नहीं है उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा नहीं तो जिनकी सेवा करते हो, कुटुंब का पालन करते हो, उनसे मेरा पन छोड़ दो, टोटल एक ही होगा ना, जिनमें मेरा पन है उसी सेवा कर दो, चाहे सेवा कर दो उसे मेरा पन छोड़ दो, एक ही होगा कि नहीं बताओ, हिसाब कर दो आप, कितना बड़ा भरी पुण्य हो जाएगा आपको। अरे मेरा करके बच्चों का पालन करोगे तो कुतिया भी करती है, कुतिया में आप में क्या फर्क है, क्षमा करना, माफ करना, मैं समझ रहे लेकर मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, कुतिया में आप में फर्क क्या हुआ बताओ, वो भी अब बच्चों का पालन करती है, आप भी पालन करते हो, मनुष्य मनुष्य तो आई है कि पालन तो करे, अपना अपना न करे। संत महात्माओं की मैंने बातें सुनी है, वे दुनिया का उपकार तो माँ बाप से भी ज्यादा करते हैं, पर ममता नहीं रखते, ममता रखे तो एक एक गांव में सैकड़ों हजारों आदमी, उन्हें मरिया तो कितना रोना पड़े, रात लोग नहीं, अब हजारों में कोई तो मरे गई, मरेगा तो ममता है मेरा मर गया, अब मैं भी कहता हूँ मेरे सत्संगी मेरे सत्संगी मेरे सत्संगी, कह सकता हूँ मैं, कहूँ न कहूँ कह तो सकता ही होगा, तो मेरे सत्य में कोई नुकसान हो जाए तो बाबा जी रो बैठे, बाबा नुकसान हो गया, तो ममता न रखने पर क्या मेरे से आपको लाभ नहीं होता, क्या ममता रखने से ही होता है, ममता से नहीं होता है। आप ठीक ध्यान देकर सुने भाई लोग, मैं ना सुनो उपचार करके, ममता न रखने से लाभ ज्यादा होता है, ममता रखने से नहीं होता है। एक बात बताऊं, आप ध्यान दें मेरी बात पर, ये वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर के घर में स्त्री बीमार हो जाए, बेटा बीमार हो जाए, तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, बुलाता है कि नहीं, सच्ची बात है ना, दूसरे को बुलाता। आप जब दुनिया का इलाज करते हो तो अपने बच्चे का भी इलाज, अपने स्त्री का इलाज करो, तो क्यों नहीं कर सकते, जहां ममता होती है इलाज नहीं कर सकते, मेरापन होता है वो ढुल जाता है, ठीक तरह से उसको काम नहीं कर सकता, बिना ममता जितना इलाज कर सकता है वो ममता वालों पर नहीं कर सकता, बुद्धि विकसित नहीं होती, मेरापन होते ही अपनी योग्यता के ऊपर मेरापन का ममता का पत्थर रख दिया, वो योग्यता विकसित नहीं होती, मोह हो जाता है, मोह मोह होने पर होश नहीं रहता है, इस वास्ते दूसरे वैद्य को बुलाते हैं, दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं, मेरापन होने से काम नहीं कर सकते, मेरापन नहीं हो तो कर सकते, तो मेरापन से बुद्धि भ्रष्ट होती है, फायदा नहीं होता है, ये बात है। आप बिल्कुल मन में समझ ले रहे कि हमारी शक्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, आप में योग्यता है, ये करने की ताकत है आप में, नहीं तो पुत्री का दान कैसे करोगे, कन्यादान कैसे करोगे, पुत्री भी आपकी प्यारी है, अच्छा घर पर देखते हो, खर्चा लगाते हो, ध्यान देते हो, भी अपनी प्यारी पुत्री है ये सुख पावे, मोह है ममता है, पर पत्री का ठीक होगा तो कन्यादान कर देते हो आप, तो ऐसे अपनापन के त्यागना का आता है ना, जहाँ गोद चले जाते हो तो पहले परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, जिसके गोद गया वही माँ बाप। मैंने कई जगह देखा है ऐसा, अपने जो असली माँ बाप है उसकी कोई परवाह नहीं करते, उसके नुकसान कोई फर्क नहीं, जिसके गोद गया उसी के नफा नुकसान है। ऐसे हम लोग साधुओं को देखो, जहाँ जन्मे हो माँ बाप है, वो स्त्री पुत्र है, परिवार है, और साधु हो गए। अब साधु जहाँ हो गए वो संप्रदाय हमारी, अब वो नहीं। माँ बाप है, स्त्री पुत्र है, साधु ग्रस्त होते हैं, साधु हो जाते हैं, साधु हो जाने पर भी अपने नहीं, अपने पर छोड़ देते हैं। तो अपने पर छोड़ना आता है ना, गोद जाने वाले का आता है, साधु होने वालों का आता है, विवाह होने वालों का आता है, याद तो है ही आपको, विद्या आपको है, मन से बिल्कुल अपना नहीं। ऐसा मेरा अपन छोड़ो और सेवा करो, सेवा करो तो घर वाले राजी हो जाएंगे, मेरापन में राजी नहीं होंगे लोग, मेरापन में राजी नहीं होंगे। और सेवा करो राजी हो जाएंगे, तो मेरा पर रखो नहीं, सेवा करो ग्रस्त में रहो, कितना बढ़िया काम हो जाएगा, कितना बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, सब राजी हो जाएंगे। अपना पर करो तो अपना पर से क्या फायदा होगा। आप मैंने पहले सुनाया, काम करके आए घर पर और स्त्री हो गया रसोई बनेगी नहीं तो क्या, आपका चिंतन करती थी, आपको याद कर रही थी, और ये याद चाहते क्या करें, भूख लगी है रसोई तो बना, अब ममता रखो राजी हो जाएगी, सेवा करो राजी हो जाएगी। तो सेवा करो, ममता मत करो, प्याऊ मैं पानी पिलाने वाले ममता तो नहीं करते, पानी पिलाते हैं, सदाबक देने वाले ममता नहीं करते, भोजन देते हैं, कपड़ा बांटने वाले ममता नहीं करते, कपड़ा देते हैं। तो कपड़ा सेवा तो करना है, ममता नहीं रखना है, इतनी तो बात है। आप हिम्मत करो, आप में एक तरह की कमजोरी मानी है आपने, आपके भीतर कमजोरी है कि हम ममता का त्याग नहीं कर सकते, ये कर सकते नहीं, ये बात नहीं है, करने की शक्ति है आप में, कर सकते हो। ऐसे गृहस्थ में संत होते हैं, गृहस्थ में, गृहस्थ आश्रम में संत होते हैं, वे अपना सब सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपना नहीं मानते, तो उनको दुख नहीं होगा, कोई मर जाए तो उसका दुख नहीं होता, आ जाए तो कुछ हर्ष नहीं होता, ये तो आने जाने वाली चीज है, उनमें क्या दुख है क्या सुख है। तो ये विद्या आपको याद है, आप कर सकते हो, आप अपनी केवल हिम्मत अपनी कर लो, कम कर सकते हैं, कर सकते बिल्कुल। पुत्र से छोड़ दी ममता हो जो छूट जाती है, स्वार्थ नहीं होता ममता छूट जाती है। एक हमें सज्जन मिले थे, वो कहता है कि स्त्री मेरे को मानती नहीं, रोटी नहीं देती, निकल यहां से पति को, तो छोड़ना आता तो है, उकता कर छोड़ दिया तो उकता छोड़ने फायदा नहीं। आप भीतर से धैर्य रखते हुए अपनापन क्या रखे, सेवा करने के लिए, अपने सेवा करने के लिए संसार मात्र अपना, और लेने के लिए कोई अपना नहीं, किसी से लेना है सुख पहुंचाना, लेना हमें सुख भोगना, इसके लिए कोई अपना नहीं है, और सेवा करने के सब अपने, सबकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से सेवा करो, और सेवा करने ममता टूटती है। एक बड़ी मार्मिक बात है ये, इधर ध्यान कम जाता है, मेरा तो ध्यान वर्षों तक नहीं गया था, वो बात बताता हूं, सेवा करने से ममता टूटती है, सेवा लेने से ममता आती है, ममता करो सेवा करो ममता नहीं रहेगी। जैसे कोई बहुत बूढ़े 80-90 वर्ष के 100 वर्ष के हो गए और वो मर जाए तो क्या जवान आदमी मरे उतना दुख होता है, आप जरा सोचो। अबे लोग कहते हैं ये तो ब्याह जैसी बात है, बूढ़े हो गए 100 वर्ष के हो गए, ये तो मर गए ब्याह जैसी बात, बोलो मरना ब्याह जैसी बात, आपके घर में सुना मैंने, ये तो बात है भाई, ये तो है पक्का पान तो पीला पान तो झड़ने वाला ही हुआ है, ये तो मरने वाला ही है, कुछ चिंता है पीला पान तो झड़ रही ये तो मर रही। तो कारण क्या है कि उसे स्वार्थ नहीं रहा, सेवा करते स्वार्थ नहीं है, या सेवा नहीं करते वो तो अंतरंत स्वार्थी है, बूढ़ों की माई तो सेवा ही नहीं करते, तो वे स्वार्थी वे तो काम नहीं कर सकते कुछ, मेरा पर छूट जाता है। 25 वर्ष का जवान बेटा मरता है तो दुख होता है, सब अनुभव करते हैं, मतलब बड़ा जवान बेटा मर गया क्या करे, धन जाते तन कष्ट थे घर मानस मन जाए, तीन धकाओं से रामदास सकल विकल हो जाए, धन जला जाए सबका सब तो बड़ी व्याकुल हो जाता है, और शरीर में रोग हो जाएगा मर जाओगे, अब रोग मिटेगा नहीं, और घर का कोई मर जाए ये तीन धक्कों से विकल हो जाते हैं। तो विकल क्यों हो जाते हैं, धन को मेरा माना, पुत्र को मेरा माना, शरीर को मेरा माना, तब विकल होते हैं। तो 25 वर्ष के जवान के मरने से दुख होता है, 25 वर्ष का जो जवान है वो 16-17 वर्षों की अवस्था में बीमार हुआ, और 25 वर्ष हो गए माथे में ही पड़ा रहा, बिल्कुल खाट में ही पड़ा है, उसे उम्मीद नहीं जीने की, वैद्यों ने डॉक्टरों ने सब ने जवाब दे दिया कि ये जिएगा नहीं, तो उसके मरने का दुख होता है क्या, क्यों नहीं होता, कि उसे सुख की आशा ही नहीं रही, और जितना सुख दिया है सेवा कर दी, तो सेवा कर दे से करने से कर्जा उतर गया, और नई आशा नहीं रही तो मरने की बात नहीं है, तो सेवा करने से कर्जा उतरता है, अपने तन से मन से वचन से धन से सेवा पूरी करो, पर उसे लेना कुछ नहीं है, अपने केवल सेवा ही सेवा करनी है, बिल्कुल निर्मम हो जाओ, जाओगे बिल्कुल निर्मम होने का बड़ा बढ़िया उपाय है ये, अपने तन में सेवा करते रहो, मुझे सेवा लेने की इच्छा नहीं, कामना नहीं, मैं कहता हूँ स्त्री रोटी बनाकर दे तो उसकी राजी के लिए भोजन कर दो, अपने लिए नहीं, वो अगर राजी नहीं है बनाने के लिए कह बिता था तू बैठ मैं करूँ रोटी, रोटी बनाकर तू ही खा ले मैं खा लू, पर उसको दुख हो कि मैं रात रोटी नहीं खाती, लाओ रोटी खाऊंगा, रोटी खाना भी उसके सुख के लिए, कुटुंबियों के सुख के लिए सेवा ले लो कोई, उनके राज्य के लिए ले लो, अपने लिए नहीं, अपने जरूरत नहीं, अपने पर काम करो, अपना निर्वाह करो, है जैसे ही असमर्थ अवस्था हो बीमार अवस्था हो जाए सम्मति नहीं हो तो उसमें ले लो भाई, उसमें तो घर वाले करे दूसरे भी कोई कर दे सेवा तो लेनी पड़ती है, करे क्या हाथ से पानी नहीं पी सकते काम कर नहीं सकते तो दूसरे सेवा लेनी पड़ती है, तो उसका कर्जा रहता है अपने ऊपर, तो सेवा करने से ममता टूटती है, सेवा लेने से ममता फंसती है, ममता हो जाती है, ये बड़ी भारी सत्य बात है, इस तरफ ख्याल कम गया हमारा, तो भाई वर्षों तक ख्याल नहीं गया था, ये बात सुनने को भी बहुत कम मिली है मेरे को, तो पुस्तक को पढ़ने को कम मिली है, सेवा करने से ममता टूटती है, और सेवा की इच्छा सेवा की कामना सेवा की आशा रखने से ममता पड़ती है, ये ममता तोड़ने का बड़ा बढ़िया उपाय है, भीतर में आशा लगते है ना सेवा की, और सेवा लेने से राजी होते हो, इसे फसावट होती है, आप बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो अपना अनुभव करके देखो कि हमें इनकी कुटुंब की सेवा करनी है, लेनी नहीं है, हमें लेने की इच्छा छोड़ दो, लेने की आशा छोड़ दो, कामना छोड़ दो, और उसी राज्य के लिए ले लो तो कोई दोष नहीं है, राग द्वेष वियोग तेसु विषया निंदेश्वर आत्मविशेष विधात्मा प्रसाद मत गति प्रसाद सर्व दुखा नाम हमेश्य हो जाए थे प्रसन्न या शुभ बुद्धि परिवर्तित, बड़ा प्रेम का बर्ताव करो, वह कहानी कहानी मैंने कई बार सुनाई है, कई बार सुनाई है, फिर बता दूं, सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या, ये मंत्र याद है ना, सुनाया कि तुम्हें घर की लड़ाई मिट गई, बाबा जी ने ताबीज बनाकर दे दिया, घर की लड़ाई मिट गई। मंत्र क्या लिखा, कृष्णास हो राजी साधु क्या, एहसास हो नरद साधु क्या, ये सब लड़ाई दिन भर में लड़ाई साधु बाबा क्या मतलब, और नहीं लड़ना भी क्या मतलब है। चूरू में दो भाई थे, उनकी स्त्री अंधड़ती थी, वे दोनों महाराज भगतनाथ जी महाराज संत के पास सत्संग लेने जाते थे, बड़े संत हुए ऐसे। तो लोगों ने कहा महाराज ये दोनों भाई तो प्रेम रखते हैं, घर में डरन से बड़ी लड़ती है आपस में। तो महाराज ने कहा भाई लड़ती है तो लाओ कुछ बात सुना भाई, लड़ती है तो राम जी उनको कुतिया बनाती है, राम ने कुतिया बना दे। अभी तो लड़ने में समय कम लगता है, काम धंधा करना पड़ता है ना भाई, कुत्ते कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई सीधो लाना नहीं, कोई छोड़ा छोड़े पार करना नहीं, कोई काम नहीं, कोई झाड़ू बारू नहीं, कोई रसोई बनानी नहीं, कुछ नहीं, रात अंदर लड़ो ऐसे कुत्ते बना देंगे। लड़ने की शौक जिस भगवान के स्वभाव तुमने बना दिया, चोरी हम बदल दें, मनुष्य करो तो मनुष्य लड़ाई ठीक नहीं होती, तो चोरी बदलो कुत्ते लड़ा दो, अब दिन भर रात भर लड़ो कोई काम न कोई धंधा, कितना मौका मिलेगा तो वन लड़ाई करो कुतिया बनावे, लड़ाई मिट गई उन्हें घर की, कुत्ती मैंने बाबा जी ने कह दिया तो कुतिया बनना पड़ेगा, तो लड़ाई में दारू बन रहे, ये ममता है, ये मेरा है, ये तेरा है, तो खूब रहो मौत से, निर्ममो निरहंकार शांति में निकल सती, निर्ममो निरहंकार होता उसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है। जहाँ हमारी ममता नहीं है वहाँ मौज में आप रहो, कोई मर जाता है तो देख लेते हैं, दुख नहीं होता, हमारे है ही नहीं है कोई, धन चला जाता गया चला गया साहब, अरे मर गया ऐसा आदमी, अमुक बीमार हो गया, सुन लेते हैं भाई इलाज करो, मेरे को कह देते बात, सब ममता के साथ भी दुख गया, और ममता रहेगी तो उन्हें निष्काम हो जाओगे, निष्काम हो जाओ तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। भाई बहन आप ख्याल करो, एक एक भाई एक एक बहन अपने में ख्याल करो, जिनमें ममता है मेरापन है वो छोड़ दो, और सेवा छोड़ो मत, सेवा मत छोड़ना, सेवा छोड़ोगे तो फंसोगे, सेवा छोड़ो, सेवा तो करो मगर मेरापन नहीं मानेंगे, अपने घर में रहेंगे वहां ही सेवा करेंगे, मौत से मेरापन नहीं रखेंगे, अपना अपना कोई है असाई परम दुखम नैराश्यम परम, असाई छोड़ दी सेवा गई, सेवा की कामना है ना आशा है, मौत हो जाएगी, आशा नहीं रही हम सेवा की, वो हमारा कुछ भला करेगा, आशा नहीं रही मर जाओ कोई बात नहीं, तो आशा छोड़ दोगे सेवा करेंगे, ये बात एकदम, आशा रखने से दुख होता है, मैं जानता हूँ, मैं भोगा हूँ बहुत भोगी हूँ, पता है सत्संग करते ना हमारे, और सत्संग करने वालों से भी ऐसा हो जाती, ये मैं कड़ा मानेंगे, कड़ा मानते है नहीं तब कुछ आता है, कड़ा नहीं मानते, अरे नहीं मानते क्योंकि हमारे सत्संग ही, अगर कोई मुसलमान का लड़का नहीं माने तो वो गुस्सा नहीं आवे, हमारी कह रहे हम सत्संग करते हमारी हमारी बात नहीं मानते, ये हमारे कहते रो बाबा जी दुख होगा, अरे हमारा नहीं मन तो कितना सुखी बड़ी भ्रांति की बात है, मेरे में ऐसी बीती है, हमारे सत्संग हमारी बात मानते ही नहीं तो हम गुस्सा करते ही नहीं, कहीं कहीं आ जात भूल हो जाती है, नहीं तो गुस्सा क्यों करे भाई, खुशी है माने न माने उन्हें स्वतंत्र है, अपनी तो सेवा करो। एक भाई नाराज हो गए मेरे से, तो उसको मैंने कहा देख भाई तू नाराज हो जा बेशक, मेरे से कोई बात पूछेगा आप तो जैसे मेरे प्रेमी को बताऊंगा ऐसे ही बताऊंगा, सत्संग कोई बात पूछ लेना, तुम परीक्षा कर लेना, तेरे न मन में तो बिल्कुल मत माओ सत्संग मत करो, विरोध भी जो तेरी मर्जी, नाराज हो गई पर नाराज होने पर भी निराश मत होना मेरे से, सत्संग की बात दूसरे को तो वैसे के वैसे बताऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मन में रहा ऐसा, सत्संग की बात को मैं क्यों करूं, ये तो हमारा काम है। नाराज हो जाओ तो नाराज हो, राजी हो, मेरे कोई बात पूछे मत बताओ मेरी। ऐसे आप सेवा कर दो क्या दे? बातों में तो महाराज खर्चा नहीं लगता आपके, हम उसको खर्चा कर सेवा कर दो, खर्चा होता है खर्चा होता तो खर्चा तो होगा भाई। आप सम्मति दो अच्छी सेवा, ये भी करो सम्मति दो, अच्छी अच्छे विचार करो, अच्छे विचार दो, पैसा मत खर्च करो। पर जब आपका विचार हो जाएगा आगे सुख पहुंचाना है तो पैसा खर्च करना आपके बड़े सुख हो जाएगा। जैसे अपने सुख के लिए पैसा खर्च करते हो, ऐसे उस सेवा के लिए आपको सुख होगा तो पैसा बड़ा मुफ्त में खर्च हो जाएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, इतना पैसा हमारे काम आ गया। जो दान पुण्य करने वाले हैं उनको पैसा मोह नहीं होता है, सेवा कर देना अच्छी तरह से। तो मेरापन आपको छूटा, आपसे छूटेगा सेवा करने से। हरेक की सेवा करूं, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, सुख पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिनः, भाव रखो कि सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, किसी को कभी दुख ना हो, ये भाव रखो। आप में विलक्षण शक्ति आ जाएगी, विलक्षण योग्यता आ जाएगी, आपके दर्शन स्पर्श भाषण से लोगों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ये आप आ जाएगी। और स्वार्थ रखोगे तो चीज नहीं होगी, स्वार्थ न रखो तो निर्वाह बड़ा मौज से होगा। एक मेरे निर्वाह के लिए मैं चिंता करूं और मेरे निर्वाह के लिए सब चिंता करे तो मेरा निर्वाह एक लिए चिंता ठीक होगा, सबकी चिंता ठीक होगा, निर्वाह में ही फायदा, चीज वस्तु में फायदा, सब तरह से फायदा, लोक में प्रलोक सब जगह फायदा। अरे ममता रहने कोई फायदा नहीं, ममता वाली चीज खराब हो जाती है, जिसमें ममता कर ली वो चीज अशुद्ध हो जाती है, वो चीज बीज निकम्मी हो जाती है। मुर्दा होता है, मरता है तो उसका कपड़ा कोई नहीं लेता, कपड़ा है, जूती है, चीज है, अरे भाई मुर्दे की चीज है, मुर्दे कपड़ा हम नहीं ले गए। पर संत महात्मा को चला जाता है, महाराज थोड़ी सी टुकड़ा हमें पूछ लिया, हमारे सेवा में रखेंगे, फर्क क्या है, उन्हें ममता नहीं है तो शुद्ध है, तो मुर्दे तो वही, वो मुर्दे दोनों ही मर गए, पर जिसकी ममता ज्यादा है वो चीज काम में नहीं आती, बड़ी अशुद्ध हो जाती है चीज। को समझी कहते ममता मल जरी जाए, ममता रूपी मल है, अब मल लग जाए तो अशुद्ध हो गई, तो मल का त्याग नहीं कर सकते। अरे छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, किसी की ताकत है कि आप ममता चीज को रख लोगे? है ताकत वो लोग माई का लाल, हम तो ममता रख ही लेंगे, धन में, परिवार में, शरीर में ममता रख ही लेंगे, तो रख सकते ही नहीं। छूटने से तो बंधन होगा, छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, छूट जाएगा जरूर, तो छूट जाएगा उसको पहले छोड़ दो, कैसी बढ़िया बात है, छूटेगी जरूर, याद तक नहीं रहेगा, याद तक नहीं रहेगा। बूढ़ी दादी की बात बताता हूं ना, घर खोयो पराई जाए छोकरी ने मेरा घर खो दिया, पराई जाए छोकरी आई ये मेरा घर खो दिया। ना आप पराई जाई नहीं हो, घर जाई हो, ज्ञान जन्मी हो गया, भूल जाती है, पराई जाए छोकरी ने वो मेरा घर बिगाड़ दिया, मैं पढ़ाई जाई हूँ भूल गई, जहाँ जाई थी ममता कहाँ, कोई ममता नहीं, याद ही नहीं है, पियर कहाँ था, पिताजी कहाँ थे, माँ कहाँ रही, कोई याद नहीं, दादी परदादी बन गई, कुटुंब सब मेरा, मेरा है कुटुंब, बेटा पोता पड़पोता पड़पोती लुगाई ये बीनिया जी सब मेरी, तो बदलना आता तो है ही, मेरा अपन भगवान में कर दो, संसार को छोड़ दो, मौज हो गई, आनंद हो गया। ये छोड़ना आपको आता है, आप वो बहम है कि छूटती नहीं ममता, ये बहम है, मतलब छूटती है, छोड़ दो छूट जाएगी। मैं कहता हूँ आप रोटी भी दे दो तो फिर ममता रहती है क्या वो रोटी में? मैं गया भिक्षा को रोटी दे दी, रोटी आपकी है दे दी। अब ये है कि रोटी भाई कुत्ते मत डालना महाराज, वो बैठे करना, अरे करते हो तो छोड़ी नहीं है, छोड़ दिया तो मर जाए, कुत्ते उठा दे, खुद गावे खुद भी करे, क्या आपको मतलब? मुंह तो छोड़ना आता है ना आपको, मेरे को एक कपड़ा दे दिया बिल्कुल देश है तो मैं कुछ भी करूँ कपड़े कर, ममता रखोगे तो ममता कपड़ा महाराज आप ओढ़ो, तो ममता नहीं दी है मेरे पर अधिकार जमाया है, आप खाओ कपड़े के बदले में, रोटी के बदले में मेरे पर अधिकार जमा दिया, तुम खाओ। अरे तुम दे दिया मैं खाऊं चाहे फेंकू चाहे आग लगाऊ, तुम्हें क्या मतलब? वो रखते हो तो ममता ने, ममता है आपकी, आपने दिया नहीं है, सच्चे से नहीं दिया, सच्चे दे दिया दे दिया दे दिया अब दे दिया, अब क्या अपने है ही नहीं, खुशी जो करे स्वस्तत्व निर्वृत करते सते ही पर सत्वोत्पादन गानम, मेरा पना है वो छोड़ने तो मेरा है ही नहीं, ऐसे सब साकुर जी को दे दू कैसी मौज हो जाए, घर में रहते हुए सब चीजें ठाकुर जी की है, ठाकुर जी का काम करना बड़ा भारी पुण्य होगा। मंदिर में आप जाकर झाड़ू देते हैं, सफाई करते हैं, धोकर सी कर दो, मकान वगैरह सी कर दो, उनमें प्रसन्नता होती है ना, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है। तो चाहे तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू दो और चाहे अपने घर को अपना मत मानो, ठाकुर जी को मानकर झाड़ू दो, फर्क क्या हुआ? ठाकुर जी कैसे काम करते हैं, हम तो मंदिर है ठाकुर का, घर ठाकुर जी का अपना है नहीं, अरे सच्ची बात अपने का नहीं है, अपने से पहले कौन रहते थे? अपने सास फिर दादी सास में रहते थे, रात से जाओ तो बहू रहेगी, उसी बहू रहेगी, वो रहेगी, धर्मशाला ही तो है, अकेले आप सदा रहोगे है विचार? क्या विचार चलेगा ये? तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, तो पहले ही छोड़ दो, कितनी मौज की बात है, ज्ञान निहाल हो जाओगे, अरे छोड़ना पड़ेगा जरूर, साथ में आप रख सकते हैं नहीं तो क्यों दो पाओ? भगवान का ठाकुर जी का है, अब ठाकुर जी हो तो सदा ठाकुर जी का प्रसाद ही पाओ, सब मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, ठाकुर जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद लखपति याद में जाए, कण का देते इतना राजी हो जाता, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया, सबका सब घंटा तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, सब ठाकुर जी का तो प्रसाद ही प्रसाद है, दिन भर भगवान का प्रसाद रहेगा। अरे अपना मान करके भ्रष्ट कर दिया, अपना नहीं माना शुद्ध हो गया, अपना मानने से अशुद्ध हो गया, अपना नहीं मानने से शुद्ध हो गया, तो अशुद्ध क्यों करो? भगवान का है, ठाकुर जी का है, आपके हाथ की बात नहीं, ठाकुर जी का सब चीजें ठाकुर जी की है, सब पर तुलसी दल धर दो, घर में जितना धन है संपत्ति है वैभव है, आपके पास गहना है कपड़ा है रुपया है, सब तुलसी दल धर दिया, छोरा छोरी पर भी तुलसी दल धर दिया सब, और भगवान की अर्पण कर दिया, महाराज जी आपको अर्पण है। अब क्या होगा? प्रसाद होगा, ठाकुर जी का अर्पण किया प्रसाद होगा, प्रसाद पाएंगे, मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, कैसी बात है? मेरे कुछ नहीं, मेरे तो गिर धरे गोपाल दो सरा ना, कोई मौज हो गया, आनंद हो गया, केवल मन रहे, अरे मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों खा ले बताओ, घी भी कम क्यों है, टपकता रहे क्यों, खर्चा तो लगता नहीं, तो ये मन में अपना पर नहीं करके तो कितनी मौज आ जाए, कितना आनंद हो जाए। ठाकुर जी का हमने तो भी ठाकुर जी को दे दिया, ठाकुर जी देते ही शुद्ध हो जाएगा, जो छोरा आपका कहना नहीं मानता हृदय से आप भगवान का मान ले, अरे मेरा है ही नहीं, स्वर शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, आदत शुद्ध हो जाएगी, इतनी विलक्षणता है ममता छोड़ने से, ममता तो बिगड़ जाएगा। माँ के पास रहने वाला बालक है इतना होशियार नहीं होता जितना बाप के पास रहने में होता है, अरे बाप के पास में रहने वाला इतना बालक ठीक नहीं होता, मास्टर के पास रहता है, अरे मास्टर के पास में इतना नहीं होता संत महात्मा के पास रहता है। जो जो मोह कम हो जो तेज होगा, समझ आएगी नहीं बात। माँ के पास शब्द में रहता है तो मूर्ख होगा, वो पढ़ेगा नहीं, उदंड हो जाएगा। बाप के पास में इतना नहीं होगा, मास्टर के पास में हो तो इतना भी नहीं होगा, अरे संत महात्मा के पास हो संत बन जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा। क्या के भगवान की अर्पण कर, अपना अपना नहीं माना, अपना माना माँ का मोह ज्यादा होता है तो बालक ज्यादा बिगड़ता है। कितनी सच्ची बात है, इन्हें झूठी बोलो भाई। जितनी ममता अधिक करोगे उतनी चीज अशुद्ध हो जाएगी, और ममता छोड़े ही शुद्ध हो जाएगी निर्मल। कैसा बढ़िया उपाय है निर्मलता का, भगवान का, हमारा सब भगवान के है। कोई मर गया घर में तो भगवान के चला गया भाई, जन्म गया भगवान के यहां से आ गया, बहुत सेवा करो भाई, चला जा ठीक है, नेक चार करना कर दो, बाल नहाएगा, जला नहाएगा, तीज आएगा, द्वादश आएगा, जो करना है नेक चार कर दिया, मर गया मतलब चला गया भाई, आ गया बच्चे का पालन करो, ठीक करो, दवाई करो, पालो जैसे मौज करो, आनंद करो। कैसी बढ़िया बात है, कितनी शुद्ध बात है, कितनी निर्मल बात है। तो ऐसे अपना पद है वो, अपना ममता मम पद का, ममता मैं केवल भगवान में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे और दूसरा कोई नहीं, वो बंधन छोड़े सभी, मेरा पड़े तो बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, मैं मेरे की जेवड़ी, मैं और मेरा, ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, राम से जी आधार उसे बंधन किस बात का, अरे मेरे तो राम है, मौज करो, सदा रहेगा सदा, सदा ही सुहागण कदे न दुभागण में, अजर अमर भर पायो मां, सदा ही सुपुत्री कदे न निपुत्रि में, तो ज्ञान पुत्र फल पायो है मां। कैसी बढ़िया बात है, अमरापुर मारो सासरो, मैंने इन जगह में मत राखो, यो तो पियर है, इनमें योग्य बनती है लड़की, बस हम ससुराल ऐसे भगवान के लायक बन गए, फिर भगवान के धाम में जाओ, ये क्या मतलब यहां से, ये तो पियर है, पियर में पढ़कर तैयार हो गया, हम भजन ध्यान कर, और भगवान के साथ संबंध हमारा सदा के लिए, सास सदा ही रहो, पीर कितना नहीं रहो भाई, पीर में तो सास भगवान घर में, अमरापुर में सास रहो, अमरापुर में सास रहो, और पीर संत के पास, के संतों पास लड़की बनती है, बाप माँ बाप की है, लड़की योग्य बन जाती है, फिर सास चली जाती है। तो अमरापुर में सास हो, और पीर संत पास, फिर गाँव से गावे मीरा दास, फिर यहाँ नहीं आएंगे, अपने घर छोड़ क्यों आएंगे बताओ, अपना घर तो वो है, छोड़ा सो लड़े भाई क्यों लड़े रहे, भाई तो आपने घरे जाएगी, इन्हों क्यों लड़े, तू लड़ाई क्यों करे, भाई तो आपने घरे जाएगी, तो आप भाई तो घरे जाने वाली है, तो घरे जाने भाई हाँ अपने सभी, अपने घर जाने वाले अटने वाले हैं, है कोई रहने वाला, रहने वाला है कोई नहीं है, इतने बैठे एक भी यहाँ रहने वाला नहीं है, कोई मैं तो बताओ भी मैं तो यहीं रहूंगा, बताओ किसी की हिम्मत हो, जाना पड़ेगा सबको, बोलो निसंदेह बात है, तो फिर जाना ही पड़े, तो पहले से अपने घर की बुद्धिमान तैयार रहे, हमारा कोई नहीं, सेवा करो खूब उत्साह से, सेवा करो, सेवा समिति वाले सेवा करते है, मेरा बिखर गया मौज अपने घर चले गए, कोई याद आता है, कैसी याद आवे, प्याऊ में कितने पानी पिए गए याद है, सदाव्रत में कितने भोजन कर गए याद है, अपने भोजन कर रहे याद, अपने मतलब क्या, अपना संबंध नहीं है, भोजन करना है, घर पाना है, सेवा करना है, ये अपना काम है, अब कौन कौन अपने, अपने कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा है ही नहीं। कैसी मौज की बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, बस मौज हो गई, आनंद हो गया, हरदम खुश को खेलो, अपने सब बंधन मिट गया। हम पढ़ते थे तो हमारे साथ ही थे, वो भजन में लग गए तो यदि कहने लगे मैं तो निहाल हो गया, कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे तो बाहर उतर गया सब ही, एक भगवान में लग गए। प्रत्यक्ष बात, कहीं जाना नहीं, किसी से मतलब नहीं, कोई से मेरा नहीं, किसी से कोई काम नहीं, निहाल हो जाए। ऐसे आप घर में बैठे बैठे ही सबकी सेवा करो, उत्साह से, प्रसन्नता से। कोई सेवा न करे तो नाराज मत हो, हमारे है ही नहीं, हम सेवा करने के लिए सबके हैं, लेने के लिए किसी के नहीं। निहाल हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, भगवत भक्त हो जाओ, प्रेमी हो जाओ। ऐसी बात है, बहुत आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा। जितनी ममता कम होगी उतना सुखी हो जाओगे, सबदा सो सबदा सुखी हो जाओ। ऐसी सेवा करो खूब मौज से, सेवा करने से ममता छूटती है, ममता छूटती है सेवा करने से, केवल सेवा के लिए अपने, और कोई अपना नहीं। बीमार को अपना मानता है, वैद्य सतवैदी हमारे रोगी है, कब के सोच दवा देने के लिए जाने के लिए, ठीक हो गया आप जयराम जी, अब कहीं रहो कहीं जाओ, अपने क्या मतलब है, क्या हूं मैं, जल पीने के लिए अपने है, जल पी लिया जाओ, वो बोल के समाचार ही नहीं पूछते, कहां गया, कैसे है, जीवे है, मर गया, वो क्या मतलब है, अपने तो सेवा कर दी, बस भोजन करा दिया। अब भोजन करा कर कहां गए, आप इतने बैठे हो, कई ब्राह्मणों को भोजन गया, उन भोजन ब्राह्मणों को याद करते हो कि ब्राह्मण है एक नहीं है, एक जीव है, एक मर गया, कैसा है, अपने क्या मतलब है, तो अमावस्या की सुमति भोजन कर दिया, लोगों का सेवा कर दो अपने, बस फिर कहीं रहो कोई रहो स्वतंत्र, और कोई अपना हक नहीं, कैसी मौज बड़ी आनंद बना है। ये बात है, बड़ी सुख सुविधा है। अब इसमें कठिनता हो तो बताओ भाई, पूछो कोई, हिम्मत करो, हिम्मत, आप छोड़ सकते हो, छोड़ोगे ही अंत में छोड़ना तो पड़ेगा कि नहीं, कर रख लोगे, बताओ कोई रखने वाला होगा, हम तो रख लेंगे सदा के लिए, जन्म ममता की और साथ रख लेंगे, तो रख सकते ही नहीं तो क्यों माजनो घुमाओ भाई, फजीती हो जाएगी, तो अपनी इज्जत रख लो भाई, हृदय से मान लो भगवान के, सच्ची बात है भगवान के है सब, सेवा हम करेंगे है भगवान के, सेवा करेंगे नहीं, हमारे कुटुंब आया सेवा नहीं करना, हमारा काम है, स्त्री को ब्याह लाए तो सेवा करो, वो रोटी भी नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं है। हमारे साधुओं को मूर्ति कहते हैं, हमारे मेहनत आते हैं ना मेहनत के साथ में, कितनी मूर्ति है, 10 मूर्ति से आए, 5 मूर्ति से, 25 मूर्ति से, हमारे महाराज पधारे 25 मूर्ति, तो मूर्ति काम थोड़ी करती है, सेवा करो, भोग लगाओ, आरती करो, चंदन चढ़ाओ, धूपबत्ती करो, फूल चढ़ाओ, ये मूर्ति आ गए घर में, आवे बैठो ब्याह दियो, देखिए मूर्ति आ गई, तो मूर्ति की सेवा करनी है उसकी, एक काम करेगी, मूर्ति लाए गाय दूध देगा, सुना है, मूर्ति क्यों लाते हो घर पर, सेवा करने के लिए, तो अपने घर में आओ मूर्ति आ गई, अपने घर एक मूर्ति और आ गई, कोई ब्याह कर आ गई, कोई जन्म कर आ गया, मूर्ति पधारी, सेवा करो उसकी, मौत से सेवा करो, नेक चार कर दो, मर जा तो वो कर दो, नेक चार पल्लो घाल दो, थोड़ा रो दो, रिवाज है, रिवाज कर दे, रिवाज तो नेक चार करना ही पड़ता है,